श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का विचार कल संपन्न हुआ, 12वें अध्याय का आज विचार प्रारंभ होना है। भाष्यकार भगवान 12वें अध्याय का पूर्व ग्रंथ के साथ संबंध बताने के लिए पूर्व ग्रंथ के द्वारा उक्त अर्थ का प्रथम अनुवाद करते हैं, व्रत कथन करते हैं। तो संबंध भाष्य में प्रथम तो व्रत कथन है, द्वितीय प्रभृतिषु अध्यायेषु विभूत्यन्तेषु परमात्मनो ब्रह्मणः अक्षरस्य विध्वस्त समस्त विशेषणस्य उपासनम उक्तम। ये एक व्रत कथन है। व्रत कथन कहा जाता है पूर्व ग्रंथ के द्वारा उक्त जो विस्तार से अर्थ है उसका संक्षेप में कथन व्रत कथन कहलाता है। तो द्वितीय अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक 9 अध्यायों के द्वारा जो अर्थ बताया गया विस्तार से उसे एक वाक्य में यहाँ पर भाष्यकर भगवान बता रहे, दो वाक्य में। तो 9 अध्यायों के द्वारा उक्त अर्थ को मात्र दो वाक्य में बताना अत्यंत संक्षेप है ना, ये व्रत कथन कहलाता है। तो द्वितीय अध्याय के भी जो पूर्व 10 श्लोक हैं वे तो भूमिका है, भगवान का उपदेश तो 11वें श्लोक से प्रारंभ होता है, इसलिए गीता का वास्तविक प्रारंभ तो असोच्चानन्व सोच्यस्तम प्रज्ञावादांश्य भाष्यसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः, इस द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से हैं। इसलिए भाष्यकार भगवान ने ये कहा कि द्वितीय प्रभृतिषु अध्यायेषु, प्रभृति शब्द का अर्थ होता है आदि, तो द्वितीय प्रभृतिषु का अर्थ निकलेगा द्वितीय आदि, यानी द्वितीय अध्याय है आदि में जिन अध्यायों के ऐसा अन्य पदार्थ हैं अध्याय, उन अध्यायों को कहा जाएगा द्वितीय प्रभृति अध्याय। और विभूति यानी विभूति योग नामक अध्याय अंत में है जिन अध्यायों के, उन अध्यायों को कहा जाएगा विभूत्यंत अध्याय। तो द्वितीय प्रभृति विभूत्यंत अध्याय का अर्थ निकलेगा 9 अध्याय, दूसरे अध्याय से 10वें अध्याय तक के 11वां छूटेगा, उसका अलग व्रत कथन करेंगे। तो इन 9 अध्यायों में ये यहाँ तक के ग्रंथ का अर्थ निकलेगा, द्वितीय प्रभृतिषु अध्यायेषु विभूत्यन्तेषु, यानी दूसरे अध्याय से 10 अध्याय तक के ग्रंथ से निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से अनुसंधान बताया गया है। एक साधन मुमुक्षु भी उनके मुमुक्षा कहिए या साधन चतुष्टय कहिए में तारतम्य को लेकर के तीन प्रकार के हैं, जिनके अंदर नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य शम दमादि षट संपत्ति तथा मुमुक्षा उत्कृष्ट कोटि की है, वे उत्तम अधिकारी, उनके लिए एक साधन है निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से अनुसंधान, जिसे निधिध्यासन कहा जाता है। विवेक चूड़ामणि में भाष्कर भगवान ने जिसे मोक्ष साधन सामग्रियां भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधान भक्तिरित्य विधीयते इत्यादि वाक्यों से स्वस्वरूपानुसंधान रूपा भक्ति कहा। याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को निधिध्यासन शब्द से उसी साधन को बताया है। वह निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से अनुसंधान यहाँ उपासनम शब्द का अर्थ है। उपासनम उक्तम, निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से अनुसंधान रूप साधन इन नौ अध्यायों में बताया गया है उत्तम अधिकारी को। इसके लिए कहा गया परमात्मनः ब्रह्मणः, परमात्मा और वो सोपाधिक परमात्मा नहीं, व्यापनशील परमात्मा, परिच्छिन्न परमात्मा नहीं, इस अभिप्राय से ब्रह्म शब्द का प्रयोग है। निरतिशय महान वो होता है भूमा, और कालतः अपरिछिन्न है इसे अक्षर शब्द से बताया जा रहा है, और देशतः अपरिछिन्न है इसे भी एक प्रकार से अक्षर शब्द से बताया गया। अशु व्याप्तव धातु से अक्षर शब्द को बनाते हैं तो अक्षर शब्द का अर्थ निकलता है देशतः अपरिछिन्न, और न क्षरति इति अक्षरम ऐसी उत्पत्ति अक्षर शब्द की करते हैं तो अक्षरम शब्द का अर्थ निकलता है अविनाशी, यानी कालतः अपरिछिन्न। तो कालतः अपरिछिन्न देशतः अपरिछिन्न जो ब्रह्म है परमात्मा है, और स्वतः श्रुति के दृष्टि में वह असंग है, असंगो ही अयम पुरुषः के अनुसार, तो इसलिए उपाधि के साथ उसका कार्य उपाधि या कारण उपाधि के साथ वस्तुतः संश्लेष नहीं बनता, इसलिए वह स्वरूपतः विध्वस्त सर्व विशेषण ही है। उपाधि से वस्तुतः संश्लेष बन जा, संबंध बन जा, तब तो उपाधिगत स्थूलत्वादि विशेषताएं उसमें आ जाए, लेकिन वह उपाधि से विनिर्मुक्त होने के कारण वह विध्वस्त समस्त विशेष है, का मतलब निर्विशेष है, विध्वस्त सर्व विशेषणस्य इस विशेषण के द्वारा निर्विशेष बताया जा रहा है उसे, कि निर्विशेष जो देश काल वस्तु से अपरिछिन्न परमात्मा है उसका उपासनम, निर्विशेष की उपासना होती है आत्मरूप से अनुसंधान निधिध्यासन, वह बताया है इन नौ अध्याय में उत्तम अधिकारी को साधन। इन नौ अध्यायों में मंद और मध्यम अधिकारी के लिए सगुण उपासना रूप साधन भी स्थान स्थान पर बताया गया है। इसे दूसरे वाक्य में कह रहे हैं भाष्कर भगवान, सर्व योग ऐश्वर्य सर्व ज्ञान शक्ति मत सत्व उपाधे हे ईश्वरस्य तवच उपासनम तत्र तत्र उक्तम। तो सर्वयोग ऐश्वर्य सर्वज्ञान शक्ति मत, ईश्वर का एक विशेषण है, और दूसरा विशेषण है सत्व उपाधे, ये पूरा एक पद है समास होकर के बना हुआ। सर्वयोग ऐश्वर्य, इसमें योग शब्द का अर्थ है, सर्व शब्द का तो अर्थ है समस्त प्रपंच आकाश आदि, और योग शब्द का अर्थ है उसकी उत्पत्ति स्थिति लय और स्थिति काल में उत्पन्न होने के बाद शरीरों में प्रवेश और जगत का नियमन, ये पांचों ये योग शब्द का अर्थ है। और इसके लिए जो शक्ति चाहिए सामर्थ्य चाहिए वो ऐश्वर्य, इसलिए सर्व योग ऐश्वर्य शब्द का अर्थ निकलेगा। समस्त जगत की उत्पत्ति स्थिति लय प्रवेश तथा नियमन का सामर्थ्य, हाँ ये सर्व योग ऐश्वर्य है, जिससे जिस शक्ति से युक्त होने से जिस सामर्थ्य से युक्त होने से परमेश्वर जगत की उत्पत्ति स्थिति लय और जगत में प्रवेश तथा जगत का नियमन करने में समर्थ होता है, उसे सर्व योग ऐश्वर्य शब्द से लिया जाता है। और सर्वज्ञान शक्ति शब्द का अर्थ निकलेगा, सर्व शब्द का अर्थ है समस्त जगत, तो जिसका नियमन करना है नियामक को अपने नियम्य समस्त जगत का ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए यहाँ ज्ञान शक्ति यानी समस्त नियम्य के विषय में नियम्य विषयक ज्ञान की जो शक्ति है सामर्थ्य ज्ञान का वो सर्वज्ञान शक्ति शब्द का अर्थ निकलेगा। हाँ नहीं नहीं ज्ञान अनुकूला शक्ति ज्ञान शक्ति, और सर्वेषु नियम्येषु विषय सप्तमी है यानी समस्त नियम्य विषयक जो ज्ञान तद अनुकूल सामर्थ्य वो सर्वज्ञान शक्ति कहलाता है। तो सर्व योग ऐश्वर्य और सर्वज्ञान शक्ति इन दोनों का द्वंद्व समास हुआ और फिर मतु प्रत्यय हुआ, इसलिए मत शब्द है ना, तो उस मत का अर्थ निकलता है युक्त वान विशिष्ट, तो सर्व योग ऐश्वर्य विशिष्ट सर्व ज्ञान शक्ति विशिष्ट। हाँ हाँ दोनों क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति, सर्व योग ऐश्वर्य क्रिया शक्ति है, सर्व ज्ञान शक्ति है सर्व विषयक ज्ञान का सामर्थ्य। तो सर्व योग ऐश्वर्य विशिष्ट ईश्वर यानी सर्वशक्तिमान, और सर्वज्ञान शक्ति यानी सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ये यहाँ पर सर्व योग ऐश्वर्य सर्वज्ञान शक्तिमत शब्द का अर्थ निकलेगा। और ये दोनों धर्म जो हैं सर्वयोग ऐश्वर्य और सर्वज्ञान शक्ति परमात्मा में ये दोनों विशेषताएं उपाधि को लेकर के हैं, जीव की उपाधि की अपेक्षा ईश्वर की उपाधि विशिष्ट है। हाँ शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था से युक्त है, इसलिए कहा जाता है सत्व उपाधे यानी जिस सत्व गुण में रजोगुण और तमोगुण का यत्किंचित भी प्रभाव नहीं है, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में न आने वाला, उनसे अप्रभावित रहने वाला सत्वगुण जिस प्रकृति की अवस्था में है, वह प्रकृति की अवस्था कहलाती है माया, और उस माया से युक्त ये हो जाएगा सत्व उपाधि शब्द का अर्थ मायोपाधिक चैतन्य, और उस मायोपाधिक चैतन्य में ये सर्वयोग ऐश्वर्य और सर्वज्ञान शक्ति रहती है विशेषता, वह ईश्वर कहलाता है। और वो ईश्वर कोई अर्जुन के दृष्टि में दूसरे नहीं हैं, अर्जुन का निश्चय हो चुका है कि तत्पद वाच्यार्थ और तत्पद लक्ष्यार्थ आप ही हो, यानी भगवान कृष्ण नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखा कि तव, ईश्वरस्य तव, कहीं कहीं त्वया ऐसा पाठ है, त्वया ऐसा पाठ होगा तो उक्तम का कर्ता हो जाएगा त्वया उक्तम, और कहीं कहीं तव ऐसा, इस पुस्तक में तव छपा हुआ है, वो ईश्वर का विशेषण बन जाएगा। वो ऐसा सर्वयोग ऐश्वर्य विशिष्ट, सर्वज्ञान शक्ति विशिष्ट, सत्व उपाधि ईश्वर कौन है, तो कहते आप हो, इसलिए तव उपासनम, आपने अपने इस सगुण स्वरूप की उपासना भी उक्तम यानी बताई है। कहाँ? तो तत्र तत्र, इन नौ अध्यायों में स्थान स्थान पर जहाँ प्रसंग आया सगुण की उपासना का, वहाँ पर प्रसंग पर आपने अपने सगुण स्वरूप की उपासना भी मंद मध्यम अधिकारी के निश्रेष प्राप्ति के साधन के रूप में बताई है। इस प्रकार इन दो वाक्यों से नौ अध्याय के द्वारा विस्तार से कहे गए अर्थ का संक्षेप में कथन हुआ, इसे व्रत कथन कहा जाता है। यह व्रत कथन हुआ नौ अध्याय का। जो ग्यारहवा अध्याय है इसका व्रत कथन कर रहे हैं आने वाले वाक्य में। विश्वरूपाध्याये तु ऐश्वरम आद्यम समस्त जगदात्मरूपम विश्वरूपम त्वदीयम दर्शितम उपासनार्थम एव त्वया। तो विश्वरूप अध्याय है ग्यारहवा अध्याय, तो ग्यारहवें अध्याय में तो आपने तू शब्द है, उन नौ अध्याय की अपेक्षा ग्यारहवें अध्याय का वैलक्षण्य बताने वाला। नौ अध्याय में तो ज्ञेय ब्रह्म का आत्म रूप से अनुसंधान रूप निधि ध्यासन भी बताया गया है और सगुण ब्रह्म की उपासना भी बताई गई है, और यहाँ पर वैश्वानर उपासना बताई गई है। छांदोग्य और बृहदारण्यक में जो वैश्वानर उपासना है वह गीता में सर्वोपनिषदो गाओ गीता, इस श्लोक के अनुसार गीता जो है समस्त उपनिषदों का सार है ना, इसलिए उपनिषदों में बताई गई वैश्वानर उपासना गीता में कहाँ है, तो ये ग्यारहवें अध्याय में है। वैश्वानर परमेश्वर हैं सर्व समस्त जगदात्मक, और यहाँ पर भी भगवान ने अपने आप को अर्जुन को दिखाते समय समस्त जगदात्मक विश्वरूप के रूप में दिखाया, इसलिए उपनिषदों की वैश्वानर विद्या वो ग्यारहवें अध्याय में उस विद्या का विषय के रूप में भगवान ने अपने आप को प्रस्तुत किया है। ये बता रहे हैं कि विश्वरूप अध्याये तु ऐश्वरम, तो जो ऐश्वर रूप है यानी ईश्वरस्य इदम इति ऐश्वरम, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो ऐश्वरम शब्द का अर्थ निकलता है ईश्वरीय रूप। और वो कौन सा? तो आद्यम यानी प्रथम रूप, समस्त जगदात्मक रूप। इसलिए कहते हैं समस्त जगदात्म रूपम, ये प्रथम शरीरी कहा जाता है ना विराट को, इसलिए आद्यम विशेषण है। आद्यम यानी प्रथमम यानी प्रथम शरीरी रूप जो आपका एक रूप है, और वो शरीर आपका कोई समस्त जगत से अलग नहीं है, सारा ब्रह्मांड ही आपका शरीर है और संसार के एक एक लोग आपके शरीर के एक एक अंग है। इसलिए कहा कि समस्त जगदात्म रूपम, वो विश्वरूप के ही ये सब विशेषण है, ऐश्वरम आद्यम समस्त जगदात्म रूपम ईश्वरूपम। और ये किसका है? तो आपसे अलग किसी तटस्थ व्यक्ति का नहीं है, त्वदीयम यानी ये भी आपका ही रूप है सोपाधिक। और त्वया दर्शितम, आपने अपने विश्वरूप को भी 11वें अध्याय में अर्जुन को दिखाया। वो किस लिए दिखाया है? तो कहते उपासनार्थम एव, उस रूप की भी उपासना उपनिषदों ने बताई है, इसलिए अधिकारी उस रूप की भी उपासना करें, इसी के लिए वो विश्वरूप को दिखाया है। ये 11वें अध्याय के 54वें श्लोक तक का एक प्रकार से व्रत कथन हुआ। 11वें अध्याय में 55 श्लोक हैं, अंतिम श्लोक है 55वां, उसके द्वारा उक्त जो अर्थ है उसका अनुवाद कर रहे हैं तच्च इत्यादि से। तच्च दर्शयित्वा उक्तवान असि मत कर्म कृत इत्यादि। तो तच्च में तत् शब्द परामर्शक है, 11वें अध्याय में अर्जुन को जो रूप दिखाया भगवान ने उस रूप का प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है ना सर्वनाम, तो 11वें अध्याय में प्रकृत है विश्वरूप, इसलिए तत् यानी ईश्वरूपम च दर्शयित्वा अर्जुन को विश्वरूप दिखा करके, और फिर अर्जुन के द्वारा प्रार्थित जो अर्जुन सखात्मक रूप है उसे बता करके आपने अंतिम श्लोक में कहा उक्तवान असि त्वम, क्या कहा? तो कहते मत कर्म कृत इत्यादि। समस्त गीता शास्त्र का सार बताते हुए ये कहा कि तुम कृतकर्मा बनो, कृत उपास्ति बनो, मत कर्म कृत मत परमह, इससे बताया निष्काम कर्म करो, और संग वर्जितः और सर्वभूतेषु निर्वैरः सन् भक्तः भव, इससे बताया कि राग द्वेष रहित होकर के उपासना करो, कृत उपास्ति बनो। तो निष्काम कर्मानुष्ठान करेंगे, राग द्वेष रहित होकर के भगवत भक्त बनेंगे कहो या उपासक बनेंगे कहो, तो इससे होगा क्या? तो निर्विशेष का साक्षात्कार द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी। स मामेति अर्जुन, इससे बताया यस मामेति पांडव, हे पांडव स यानी वह कृतकर्मा कृतोपास्ति, कर्म और उपासना के द्वारा निवर्त्य दोषों से रहित चित्त वाला हो करके वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन पूर्वक अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार प्राप्त करके वह मुक्त हो जाता है। माम इति का अर्थ है मेरे निर्विशेष स्वरूप में अवस्थित हो जाना, मुझे आत्म रूप से प्राप्त करना। परमात्मा की आत्म रूप से प्राप्ति का ही, परमात्मा में आत्म रूप से अवस्थित होने का ही नाम है मुक्त हो जाना। वो मुक्त हो जाता है। ये मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संगवर्जित निर्वैरस सर्वभूतेषु यस समामेति पांडव, इस 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया। तो ये कह रहे हैं कि तच्च दर्शयित्वा उक्तवान असि मत कर्म कृत इत्यादि का मतलब यहां तीन साधन हुए। एक ज्ञेय ब्रह्म का आत्म रूप से अनुसंधान, सगुण उपासना। सगुण में भी अवांतर दो भेद, कारण उपाधिक चैतन्य की उपासना, ब्रह्म की उपासना, कार्य उपाधिक ब्रह्म की उपासना, और एक मत कर्म कृत मत परम से बताया गया निष्काम कर्मानुष्ठान। ये जो तीन साधन है, सोपाधिक ब्रह्म की उपासना, ज्ञेय ब्रह्म का आत्म रूप से अनुसंधान और निष्काम कर्मानुष्ठान, तो ये सारे गीता में अभी तक ये साधन बताए गए हैं। इसलिए अर्जुन के मन में एक प्रश्न उत्थापित हो रहा है, उस प्रश्न को अर्जुन वाच इस वाक्य का अवतरण लिखते हुए भाष्कर भगवान बता रहे हैं कि अतः अहम् अनयोः उभयोः पक्षयोः विशिष्टतर बुभुत्सया त्वाम् पृच्छामि इति अर्जुन वाच। अतः का अर्थ है जिस कारण से आपने निर्गुण का आत्म रूप से अनुसंधान भी बताया है और सगुण की भक्ति भी बताई, उपासना भी बताई है, उस कारण से मुझे एक जिज्ञासा हुई है। बुभुत्सा कहते हैं बोद्धुम इच्छा, बुभुत्सा यानी जानने की इच्छा। क्या जानने की इच्छा हुई कि अनयो हो उभयो पक्षयो हो, ये जो निर्गुण का आत्मरूप से अनुसंधान और सगुण की उपासना, ये दो पक्ष हैं, इन दो पक्षों में से विशिष्टतर कौन है? निर्विशेष का आत्मरूप से अनुसंधान विशिष्टतर यानी उत्कृष्ट है या सगुण की उपासना विशिष्टतर है निर्गुण की, निर्गुण का आत्मरूप से अनुसंधान की अपेक्षा? हाँ, तो ये विशिष्टतर विषयक बुभुत्सा है। दो साधनों के, दो साधनों में से दोनों भी विशिष्ट हैं लेकिन उनमें भी अधिक विशिष्ट कौन है ये जानने की इच्छा हुई है। और इसी इच्छा से, यही इच्छा मेरी प्रेरक है ये प्रश्न पूछने में। 12वें अध्याय का जो प्रथम श्लोक है, इससे अर्जुन प्रश्न कर रहा है भगवान के प्रति। तो प्रश्न करने के लिए कुछ न कोई ना कोई प्रेरक भी तो होना चाहिए, तो प्रेरक बनी है ये बुभुत्सा। इसलिए कहते हैं कि बुभुत्सया त्वाम पृच्छामि, इसी जिज्ञासा से मैं आपसे पूछता हूँ। इति अर्जुन वाच, इस अभिप्राय से अर्जुन कह रहे हैं। दो प्रकार। इस विशिष्टतर शब्द का अर्थ दो प्रकार से करना, एक तो विशिष्ट शब्द सरल अर्थ में और एक मोक्ष के यानि अज्ञान निवृत्ति का साक्षात साधन इस अर्थ में। तो विशिष्ट शब्द यानि दो साधन हैं, दो साधनों में विशिष्टत्व क्या है, अनुष्ठान में सरल सरल जो होगा वो विशिष्ट विशेषता मानी जाए, दो में से कौन सा सरल है, अनायास करने योग्य है, दोनों भी अर्थ निकलेंगे, सरल भी निकलेगा। दो साधन बताए, निर्गुण की उपासना सगुण की उपासना, इन दोनों में से अनुष्ठान में सरल कौन है। इस अभिप्राय से यदि तुम पूछ रहे हो ये सरलता रूप विशिष्ट तरत्व पूछ रहे हो तो उसका उत्तर पहले देंगे। और यदि ये पूछ रहे हो कि जो प्रयोजन है मोक्ष, और मोक्ष का साक्षात साधन इन दोनों में से कौन है, प्रयोजनम प्रति साक्षात साधनत्व रूप विशिष्ट तरत्व किस में है, ऐसा यदि पूछते हो तो साक्षात साधनत्व तो निर्गुण विद्या में है, ज्ञान में है। और सरलता यदि पूछते हो अनुष्ठान में तो सगुण में है, वो भी किसके लिए, अधिकारी विशेष के लिए, जिसके मन में नाम रूप के ही संस्कार बहुत अधिक है, नाम रूप के संस्कार से संस्कारित चित्त वाला व्यक्ति है, उसे कहेंगे कि अपने मन में से सारे नाम रूपों रूप विषयक वृत्ति को हटा करके निराकार स्थिति में अपने मन को रखो। तो उसके लिए कुछ क्षण भी अपने मन को निराकार अवस्था में रखना बड़ा कठिन है, क्योंकि नाम रूप के संस्कार से संस्कारित चित्त वाला है। उसके लिए तो सरल साधन ये सगुण साकार की उपासना होगी, सगुण की उपासना होगी। तो साधन में सरलता उस अधिकारी के दृष्टि से, ये विशिष्ट तरत्व तो यदि पूछते हो दो साधनों में तो सगुण की उपासना सरल है ये बताएंगे। और यदि फल का साक्षात साधन कौन है, साक्षात साधनोत्तर विशिष्ट तरत्व पूछोगे तो उपासना तो निर्गुण ज्ञान द्वारा साधन है और साक्षात साधन तो निर्गुण ज्ञान ही है, दोनों अपने अपने ढंग से विशिष्टतर हैं। ये दोनों अर्जुन ने तो सामान्य रूप से ये कह दिया कि विशिष्टतर बुभुत्सया, लेकिन भगवान इस विशिष्ट तरत्व की के विषय में दो विकल्प करके उत्तर देंगे। अर्जुन ने तो केवल विशिष्टतर कौन है ये जानने की इच्छा से प्रश्न किया, इनमें से भगवान जब उत्तर देंगे द्वितीय श्लोक से देना प्रारंभ करेंगे तो विशिष्ट तरत्व के विषय में दो विकल्प करके एक एक विकल्प का उत्तर देंगे। दोनों में भी विशिष्ट तरत्व अपने अपने तरह का अलग अलग है ये बताएंगे। तो प्रथम श्लोक का उच्चारण किया जाए। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषाङ्के योगवित्तमा। तो ये भक्ता, इसके विशेषण हैं एवं सतत युक्ता, ये भक्ता का विशेषण है। और एवं ये पूर्वोक्त अर्थ का परामर्शक होता है। जैसे इति शब्द का स्वभाव है ना, इति निपात का, वही स्वभाव एवं शब्द का है। तो इति शब्द सन्निकृष्ट अर्थ का परामर्शक होता है, ऐसे एवं शब्द भी सन्निकृष्ट अर्थ का परामर्शक होगा, निकटवर्ती अर्थ का। सन्निकृष्ट अर्थ कहा जाता है निकटवर्ती अर्थ। 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक के प्रारंभ में ही एवं शब्द हैं, इसके लिए निकटवर्ती अर्थ क्या होगा? तो 11वें श्लोक के 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक के द्वारा उक्त जो अर्थ है वह एवं शब्द के लिए समीपवर्ती अर्थ होगा, उसका परामर्शक एवं शब्द बनेगा। इसलिए एवं का अर्थ निकलेगा मत कर्म कृत मत परम मत भक्त संगवर्जित निर्वैरस सर्वभूतेषु। इन शब्दों से बताई गई जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं वाला यदि कोई बनता है तो उसे कहा जाएगा एवं सतत युक्त है। तो भगवान की प्राप्ति के लिए पहले तो लक्ष्य बनाया, मत परम हो गया, भगवत प्राप्ति ये उसका लक्ष्य है, ये मत परम शब्द से बताया गया हुआ है। और उसके लिए फिर भगवत प्राप्ति के अवान्तर तीन साधन हैं अलग अलग अधिकारी भेद से। भगवान को प्राप्त करने का अर्थ है मुक्त हो जाना अविद्या काम कर्म रूपी जो जन्म मृत्यु के निमित्त हैं, इन निमित्तों से रहित हो जाना। ये निमित्त से रहित हो गया तो भगवान है ही है। जब तक इन निमित्तों को अपने साथ ढोता है जीव, इस बोझ को, तभी तक वो भगवान से अलग है, उसको भगवान अप्राप्त है, नित्य प्राप्त होता हुआ भी अविद्या काम कर्म से कर्म को छोड़ता नहीं है, उसे स्वीकार कर लेता है, उसका आश्रय बन जाता है, तो संसारी है। और इससे रहित होने का और जन्म मृत्यु से स्वतः रहित जो निर्विकार चेतन आत्मा है उसको प्राप्त करने का लक्ष्य बना दिया तो मत परम हो गया। तो उसके लिए लेकिन अभी संसार के विषयों के प्रति चित्त का आकर्षण है, इसी को मल यही मल कहलाता है। रूप रस गंध स्पर्श आदि विषयों के प्रति चित्त आकृष्ट होता है तो समझना चाहिए मलिन चित्त है। तो इस मल को निवृत्त करने के लिए उपाय है मत कर्म कृत। इस मल को निकालने के लिए कर्म तो वही करना है जो अभी तक सकाम भाव से करता था, संसार के विषय प्राप्त करने के लिए करता था, वर्णाश्रम विहित कर्म, वो भगवान की प्राप्ति के लिए करना है। तो निष्काम कर्म योग एक साधन बताया, और मत भक्त से उपासना। लेकिन भक्ति करने के लिए उपनिषदे बताते हैं पहले शांत हो जा, जिसके चित्त में बहुत अधिक राग द्वेष है वह एकांत में बैठ करके ध्येय जो परमात्मा का स्वरूप है उसमें अपने चित्त को एकाग्र नहीं कर सकता। वो राग द्वेष जिन पदार्थों के विषय में चित्त में है उन्हीं पदार्थ का चिंतन शुरू हो जाता है एकांत मिलने पर भी, ध्यान नहीं होता। उसके लिए जरूरी होता है पहले राग और द्वेष से चित्त को स्थूल राग द्वेषों से रहित करना, उपासना अनुकूल जो चित्त की अवस्था है वैसा बना लें, तो ऐसा हो करके भक्त बने, इससे एक प्रकार से उपासना बताई है। मद भक्त और भक्ति दो प्रकार के से ले लीजिए, स्वस्वरूप अनुसंधान भी और सगुण साकार की उपासना भी। मद भक्त कहने से दोनों आ गए साधन, तो ये तीन ही तो साधन पहले बताए हैं। तो एवं सतत युक्ता शब्द से अपनी अपनी योग्यता के अनुसार मत परम हो करके जो लगे हैं साधन में सतत, यदि निष्काम कर्म योग का अधिकारी है तो निष्काम कर्म योग कर रहा है, आलस नहीं करता अपने कर्तव्य के प्रति, प्रमादी नहीं है, उसका वो निष्काम कर्म योग ही उसे ब्रह्म साक्षात्कार तक पहुंचाएगा उत्तर उत्तर योग्यता प्रदान करके। इसलिए कहा कि एवं सतत युक्ता संत, और यदि मध्यम अधिकारी हैं, ध्यान के अधिकारी हैं, चित्त मलिन नहीं है, इतना मल नामक दोष से रहित हो गया है और आवश्यकता है एकाग्रता की, तो उसके लिए सगुण की उपासना कर रहा है और वो भी हुआ है, श्रवण मनन भी हुआ है, विपरीत भावना मात्र है तो उसको हटाने के लिए निधि ध्यासन मात्र कर रहा है, लेकिन निरंतर लगा हुआ है, तो ऐसे भक्तों को कहा जा रहा है अपने अपनी योग्यता के अनुसार इन साधनों में से साधन में हमेशा जो लगे हुए हैं। योग सूत्र में जो बताया गया है आदर सत्कार और निरंतर अभ्यास में लगे हुए हैं, वो दृढ़ भूमि होता है। ऐसे जो भक्त हैं आपके त्वाम परिउपासते, यानी आपकी परितः उपासना कर रहे हैं, उनमें से त्वाम शब्द से जो 11वें अध्याय में बताया गया रूप है भगवान का विश्व रूप, उसे लेना है। इसलिए त्वाम परिउपासते यानी आपके विश्व रूप की उपासना कर रहे हैं, विश्व रूप उपलक्षण है। उपनिषदों ने बताई हुई जो सगुण विद्याएं हैं अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उपनिषद उक्त सगुण विद्याओं को अपनाए हुए हैं। यहाँ त्वाम शब्द से विश्वरूप को तो लेना ही, लेकिन खाली विश्वरूप यानी वैश्वानर विद्या ही नहीं, ये उपलक्षण है समस्त विद्याओं का, सगुण विद्याओं का। तो सगुण विद्या रूप अपना अपनी योग्यता के अनुसार साधन अपनाए हुए कुछ भक्त हैं आपके, और स्वस्वरूप अनुसंधान रूप जो भक्ति है उसे करने वालों को उत्तरार्ध में लेना, एक अलग विभाग वो रखना। पूर्वार्ध में ये भक्ता एवं सतत युक्ता शब्द से लेना सगुण उपासनाओं में लगे हुए जो भक्त हैं, और ये चापी भक्ता का इधर भी अन्वय करना, ये चापी भक्ता अव्यक्तम अक्षरम परिउपासते पद का और भक्ता पद का इधर भी अध्ययन कर लेना है। तो जो भक्त लगे हुए हैं अव्यक्त अक्षर की उपासना में, अव्यक्त अक्षर की उपासना है निर्विशेष का आत्मरूप से अनुसंधान निधि ध्यासन, और अव्यक्त अक्षर है व्यक्त कहते इंद्रिय गोचर को, अव्यक्त कहते हैं जो इंद्रियातीत है, वांग मनसातीत जिसको कहा जाता है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास ये चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुंसी पश्यति, वो जो है बताया गया यद वाचा अनभ्युद्युतम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वम, ये केनोपनिषद के द्वारा बताया गया अव्यक्त तत्व है, इंद्रियातीत तत्व है। और वो अविनाशी हैं इसलिए अक्षर हैं। मुंडक उपनिषद में जिसको दिव्य ह्यमूर्त पुरुष ह्यक्षरात् परतः परह कहा गया है वह अक्षर तत्व, और उसकी उपासना जो करते हैं यानी निर्गुण चिंतक हैं। पूर्वार्ध में बताए गए सगुण चिंतक और तृतीय पाद में बताए जा रहे हैं निर्गुण चिंतक, ये दो कोटि कर दी। तो निर्गुण विद्या और सगुण विद्या ये जो दो साधन हैं, इन दो साधनों में से अपनी अपनी योग्यता के अनुसार जिन्होंने सगुण विद्या को अपना लिया है वे, और जिन्होंने निर्गुण विद्या को अपनाया है वे, इन दोनों को भी तेषाम शब्द से लेना। तेषाम के योगवित्तमाः, तो तेषाम यानी सगुण उपासकानाम निर्गुण उपासकानाम मध्य, ये निर्धारण में षष्ठी है। इन दोनों दो कोटि वाले दो प्रकार के साधनों को अपनाने वाले साधकों में से के योगवित्तमाः, कौन से साधक योगवित्तम है। यूज समाधो धातु से यहाँ पर योग शब्द बना करके प्रयोग हुआ योग, तो योग का अर्थ निकलेगा समाधि, योगवित्त का अर्थ निकलेगा समाधि को प्राप्त। विद्रिली लाभे धातु से बनाते हैं तो योगम विन्दते इति योगवित्त, और बहुवचन करेंगे तो योग विदह यानी योग को प्राप्त करने वाले, समाधि को प्राप्त करने वाले। तो दोनों को भी समाधि लगती है, सगुण उपासकों को भी और निर्गुण उपासकों को भी, दोनों भी योगवित्त हैं। दोनों योगवित्त है का मतलब दोनों समाधि को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन योगवित्तम कौन है, मतलब इन दोनों को भी दोनों का मन समाहित हो रहा है, लेकिन योगवित्तम यानी अधिक समाहिततम किसको कहा जाएगा, उत्कृष्ट समाहित चित्त वाले कौन है, ये योगवित्तमा के तेषाम, इससे प्रश्न है कि उनमें समाहित चित्त वाले कौन है, अधिक समाहित चित्त वाले, दोनों समाहित चित्त वाले हैं, ये अर्जुन का प्रश्न हुआ। ये जो विशिष्टतर बुभुत्सया कहा था ना, तो तेषाम के योगवित्तमा, इससे वही विशिष्टतर को जानने की बुभुत्सा है। तो भगवान इस प्रश्न का उत्तर तो द्वितीय श्लोक से देना प्रारंभ करेंगे, पहले इसका भाष्य देखिए। एवं इति यानी प्रथम श्लोकस्थ एवं इस प्रथम पद का अर्थ भाष्कर भगवान बता रहे हैं। एवं इति अतीत अनंतर श्लोके उक्तम अर्थम परामृशति। एवं यह पद अतीत अनंतर श्लोक है, अतीत श्लोक कहने से तो 11वें अध्याय के 55वें श्लोक से लेकर के पूर्ववर्ती धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पर्यंत के सब श्लोक अतीत श्लोक कहलाते हैं, बीते हुए श्लोक। लेकिन अनंतर का अर्थ होता है अव्यवहित, तो अतीत अनंतर श्लोक, तो वो हुआ अव्यवहित श्लोक 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक, वो है 55वां श्लोक। इसलिए अतीत अनंतर श्लोके का अर्थ होगा 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में उक्तम अर्थम, जो उक्त अर्थ है परामृशति, एवं यह पद उसका परामर्शक है, वो क्या है, तो मत कर्मकृत इत्यादि ना, वो अंतिम श्लोक है मत कर्मकृत इत्यादि, और इस लोक के द्वारा उक्त जो अर्थ है उसका वह अर्थ एवं शब्द का अर्थ। तो एवं सतत युक्ता यानी ग्यारहवें श्लोक में बताए गए साधन को अपनी योग्यता के अनुसार अपनाने वाले साधक, और सतत शब्द का अर्थ निकलेगा निरंतर अपना रहे हैं, उसी को महत्व दे करके वही करते जा रहे हैं उसी साधन को, तो सतत युक्त कहलाते हैं। तो एवं सतत युक्ता यानी नैरंतर्येण भगवत कर्मादो यथोक्ते अर्थे समाहिता। तो ग्यारहवें ये 55वें श्लोक में 11वें अध्याय के जो बताए गए निष्काम कर्मानुष्ठानादि साधन हैं अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, उन्हीं साधनों में समाहित होकर के अपने मन को उसी में समाहित करके करते जा रहे हैं। संत प्रवृत्ता ये भक्ता यानी अनन्य शरणा, संत अनन्य शरण है, आपका ही आश्रय लिए हुए हैं, मत परम भी है। त्वाम यथादर्शितम विश्वरूपम परिउपासते यानी ध्यायन्ति। तो त्वाम का अर्थ कर दिया विश्वरूप, जो ग्यारहवें अध्याय में बताया हुआ वह उपलक्षण है सभी सोपाधिक स्वरूप का। तो अपनी अपनी बुद्धि की योग्यता के अनुसार आपके सोपाधिक स्वरूप के चिंतन में लगे हुए हैं। तृतीय पाद का अर्थ कर रहे हैं ये च अन्ये अपि त्यक्त सर्वेषणा संन्यस्त सर्वकर्माणु यथा विशेषितं ब्रह्म अक्षरं निरस्त स्वरूपाधि त्वात् अव्यक्तं अकरणगोचरं। पूर्व वाक्य से लाना परिउपासते। तो जो सन्यासी हैं त्यक्त सर्वेषणा साध्य विषयक साधन विषयक समस्त ऐषणाओं को छोड़ दिया है, यानी संसार अंतपाती जो साध्य हैं लोकत्रय और उनका साधन जो है क्रमतः इस लोक की प्राप्ति का साधन पुत्र और स्वर्ग लोक की प्राप्ति का साधन कर्म, ब्रह्म लोक की प्राप्ति का साधन दैव वित्त शब्दित उपासना सकाम उपासना, ये तीन प्रजा कर्म और उपासना दैववित्त साधन है, इनकी एषणा को कहा जाता है साधन एषणा। और इनका जो फल है क्रमतः यह पृथ्वीलोक स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक, इनकी इच्छा फले इच्छा कहलाती है साध्य इच्छा कहलाती है। तो साध्य एषणा और साधन एषणा दोनों को भी इनके साध्यभूत पृथ्वीलोक स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक में विद्यमान जो दोष है आब्रह्मभुना लोकात् पुनरावर्तिनो अर्जुन पुनरावृत्त्यादि दोषों का दर्शन शुद्ध चित्त से होने के कारण इन ये एषणा पहले फलेषणा का त्याग होगा, इसलिए साधन एषणा भी छूट जाएगी। तो ऐसे हैं त्यक्त सर्वेषणा संत संन्यस्त सर्व कर्माणु, कर्म ये उपलक्षण है लोकत्रय की प्राप्ति के जो तीनों साधन हैं सकाम, इन तीनों साधनों को जिन्होंने छोड़ दिया है मतलब शुद्ध मुमुक्षा से संपन्न है। किम प्रजया करिष्यामो एशानो अयम आत्मा अयम लोकः, ये जो बृहदारण्यक में बताए गए मुमुक्षु के उद्गार हैं, ये जिनके अंदर से स्वाभाविक निकलते हैं, ऐसे जो हैं वे हैं त्यक्त सर्वेषणा संन्यस्त सर्वकर्माणः। जब फल ही नहीं चाहिए तो साधनों को भी छोड़ दिया। यथा विशेषितम ब्रह्म अक्षरम, यथा विशेषित ब्रह्म है वह निर्विशेष ब्रह्म, और निरस्त स्वरूपाधित्वात् अव्यक्तम, वो अव्यक्त है उपाधि से विनिर्मुक्त होने के कारण। अव्यक्त का अर्थ करते हैं अकरण गोचरम, यानी वांग मनसातीत है जो ब्रह्म। अव्यक्त शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए व्यक्त शब्द का अर्थ पहले बताते हैं। अंजेहे धातो तत्कर्मकत्वात् इदंतु अक्षरम तद विपरीतम। व्यक्त शब्द बनता है अजि धातु से, अंजे जो लिखा है वो नुम होकर के बनता है, और अज वी उपसर्ग है अज धातु है, उससे निष्ठा प्रत्यय होकर के व्यक्त शब्द बना। वह तत्कर्मक है का मतलब इंद्रिय विषयक है, इंद्रियों के इंद्रिय जन्य ज्ञान के विषय को बताने वाला होता है। इंद्रिय जन्य ज्ञान ये अजी धातु का अर्थ निकलता है, अज व्यक्त, हाँ व्यक्त अर्थ में तो व्यक्त है वो, हाँ इंद्रिय ग्राह्य इंद्रिय जन्य ज्ञान इस अर्थ में वो बनता है, वो धातु का अर्थ होता है, इसलिए कहते हैं तत्कर्मकत्वात्। और इदंतु अक्षरम, इदम यानी ये जो ब्रह्म है ये तो अक्षर है, इदम अक्षरंतु तद विपरीतम, वो वैपरीत्य बताने वाला नये है, न व्यक्तम अव्यक्तम। तो ये जो प्रकृत अक्षर है अविनाशी तत्व ब्रह्म, वह इंद्रिय का विषय नहीं, इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय नहीं है। क्यों? तो कहते हैं शिष्टैश्च उच्यमाने ही विशेषणे विशिष्टम। तो शिष्टों ने बताया अस्थूलम अणनु इत्यादि रूप से, वो निर्विशेषता ही उसकी विशेषता है। ऐसा जो ब्रह्म है उसे ये च अपि पर्युपासते, जो निर्गुण की उपासना कर रहे हैं, कहते ते शाम ये उभे शाम, तो सगुण उपासक और निर्गुण उपासक इन दोनों में तेष उभयेषां मध्ये के योगवित्तमाः, यानी के अतिशयन योगविदः, तो कौन अत्यंत समाहित चित्त वाले माने जाएंगे, ये अर्जुन का प्रश्न है। भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दो विकल्प करके देंगे, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।